az, hogy rossz a bánásmód és elfogadhatatlanok a körülmények, az egy dolog, és az ember nagyon sajnálja az állatokat, de hogy szóval elolvasod ezt a cikket, és azt mondod, hogy atya úristen, ír az egyik ott dolgozó, aki egyébként elindította ezt az egészet, egy szurikátáról, ami egyébként cuppogott a kirakatban. Folyamatosan nyitogatják a bejárati ajtó mellett, a húzatos részen tartják, teljesen egyedül. A csoportosan élő állat válaszként sípoló hangon hívta egyébként nemrég elpusztuló társát. Van egy csüngőhasú malacunk is ebben a kávézóban. Le van fotózva a hűtőszekrény, te atya úristen, ahol ott van a patkány eledel, látható magán a fotón. 10 darab az egér mellett, tehát bent van az egér, mellette a patkány, bent a hűtőben. Leemelték. Van kígyójuk is. És van kígyójuk is, az eltetik. Eltetik, tehát ez egy pucolt patkány, bezacskózva, odatéve a te sajtod mellé. Leemelték róla a tömb sajtot. Igen. Felette pedig a fekete burger bucik jó étvágyat. Úristen. Atya úristen. De a tulajdonost is megszólaltatták, ő például a szurikátára azt mondta, hogy nem, ő nem azért sír, mert egyedül van, csak így jelzi, hogy jól érzi magát. Aha. Hogy? Igen. Ő Dr. Dolittle? Igen. Leírják, hogy dolgozók mondták, hogy betegek a gekkók, hogy az állatok le vannak soványodva, hogy volt olyan állat állítólag, amit betettek a fagyasztóba, mert egy humánusabb módja egyébként az, hogy ő szépen lassan akkor elpusztul, nem tudtak mit csinálni egyébként vele, és így ölték meg. A higiénia teljes hiánya, az ételek tárolása, atya, úristen. A gekkók írás, tehát hogy az állítólag ez tényleg így működik, hogy van egy olyan gekkó, amit már nem tudsz meg gyógyítani, akkor azt így kell hát jobb világra segíteni, hogy beteszed. Itt ugye a baj az volt, hogy abban a méhhűtőbe csinálták ezt, ahol a fagyi is volt. Atya úristen, yeah. Véreset pisilt a kenguru, bőrbeteg volt a leguán, te jó isten! Sőt, bementél, hogy vidáman ettél egy bucit közben? Yeah, egy hambucit? Gyakorlatilag igen, ugye az van, hogy kikérhetsz állatot magadhoz, hogy leül a gyerek, elkezd hamburgerezni, és akkor te kapsz közben vitte egy madárpókot. De hát volt olyan, hogy a gyerek megijedt, vagy a tarantullától, megijedt a nagy póktól, és eldobta szegényt, de úgy, hogy a lába az a kezében maradt. Ja, Istenem, szerencsétlen állatok. Atya úristen. És ráadásul mekkora trauma lett ez a gyereknek is, pláne, hogyha látja, hogy aztán pedig ott vonszolja magát az a szerencsétlenről. Na, hát érdemes megnézni, hogy melyik kávézóról van szó. Több ilyen állatokat felvonultató kávézó van, tehát senki ne keverje össze. Hasonlóak a nevek, de hát azért több ilyen van. Viszont mi találtunk valakit, aki ott dolgozott, már nem dolgozik ott dolgozott, és szívesen mesél az állapotokból. Hello, jó reggel, ciao. Hello, sziasztok! Hello, szia! Hello, Krista! Te ott dolgoztál sokáig ebben a kávézóban? Hát, attól sok, úgyhogy nézzük, hogy sokáig, tehát most kb. 4-5 hónapja van nyitva a kávézó, én abból majdnem másfél hónapot ott dolgoztam, szóval... Hát akkor van rálátásod. Tehát van rálátásod. Na, te mit tapasztaltál? El tudod nekünk mondani? Mi felsoroltunk néhány dolgot. Hát gondolom, ez ott látva sokkal borzasztóbb volt, mint így elmondva. Hát azért, hogyha ember ennyire szereti az állatokat, és azért tehát tulajdonképpen olyan állatokkal kerül napi kontaktusba, akik ennyire lesrapáltak, és betegek és szenvednek, azért ez eléggé meg tudja az embert viselni. Az, hogy betegek és szenvednek, ez látható jele volt? Vagy ezt ti láttátok rajtuk? Igen, tehát igazából miután az egyik szurikáta elpusztult, volt, hogy több vendég is, mint állatos felkeresett engem, hogy látják, hogy egy szurikáta sír, és hogy keresi a társát. Mert hát ugye tisztában voltak vele, hogy neki volt egy társa. Tehát plusz akkor volt olyan, hogy úgy tettek össze két gyíkot, hogy a varánusz például leette a leopárd gakkónak a farkát. És azért hát ez egy láthatóság keretkezik ilyenkor, mert tulajdonképpen egyrészt az állat nincsen farka, de erre nem lehet azt mondani, hogy leesett, mert az egy nyíltsebb volt, és látszik, hogy azt lerágták. És te láttad a hűtőszekrényt is? Tehát számomra ez is megdöbbentő, hogy az állati táplálékot ugye együtt tárolták az emberi táplálékot. Tehát egérhüllő patkány tetemeket közvetlen a vendégeknek felszolgált ételek mellett tároltak a hűtőben? Ez igaz? Igen. De mit csináltál? Felszolgáltál? Állatgondozó voltál? Hát én először pultosként dolgoztam ott, majd aztán felmondtam, de úgy gondoltam, hogy az állatot nem úgy éreztem, hogy magára kéne hagynom ezeket az állatokat, és tulajdonképpen ezért állatgondozóként visszamentem, de ott akkor sem bírtam. És akkor ha kértek tőled egy hamburgert, akkor kinyitottad a hűtőt, arrébb raktad a fagyott patkányt, meg a fagyott tekeret, fogtad a tömbsajtot, meg a bucit, és akkor azt kivetted, és abból megcsináltad a hamburgert a kedves delikvensnek. Hát igazából, amikor én dolgoztam a kultusként, akkor nem... Tehát akkor még elég okosan csinálták a dolgokat, most már annyira nem, ezért láthattam meg én is. Mert ezért, amikor ez a fagyis hűtő az úgy nézett ki, hogy egy kartondobozba dugták ezeket a paszkány tetemeket egy ilyen zacskóba, és igazából nekem föl sem tűnt, hogy az ott van. Annyi, hogy a fagyis hűtőhajában tároltuk szín, mint én a reszelt sajtot, illetve a bucit. Ugye én ezeket kiszolgáltam, aztán ugye amikor átkerült a másik fagyasztóba, illetve amikor először megetettem a kígyót, akkor onnan kellett kivennem. De akkor már nem felszolgálóként dolgoztam ott, hanem állatosként, aztán áttették ebbe a pisi fagyasztóba, és ott tökéletben volt az egész. Atya Isten, olvasni lehet ebben a cikkben egy véreset pisilő kengururól. Volt kengurutok is? Van kettő darab. Ráadásul az egyik pont most lesz szivarélet, tehát a nagyobbik hátán ilyen foltokat lehet észrevenni, ahol ki van tészve a szőr. Most ez azért van, mert a kisebb az most lesz szivarélet, és most akarják majd lefájtolni ezt a harcot, hogy akkor ki lesz az alfahím, ami hát igen, egyrészt nem itt ilyen helyen kéne, másrészt pedig, hogy nem is nagyon figyelnek rá, pedig ez egy rettentő fontos dolog, mert ebből nagyon durva harcok is lehetnek. Atya Isten, olvasni egy bőrbeteg leguánról, aminek csúnyán terjedő kenyes sebe volt, és szegény annyira fázott, hogy egyébként is infralámpa alatt kellene tartani, de hogy valahol mindig meleg helyen kucorgott szegényként. Hát arról most nincsenek információ, hogy neki van-e infralámpája. Én mikor láttam, hogy kiégett az infralámpa, szóltam, ez másfél hétig húzódott, tehát ennek az állatnak nem csak infralámpa kéne, az összes hüllőnek kéne infralámpa, 3 darab infralámpa van összesen, és sokkal több hüllő. Tehát akkor állatgondozóként te, illetve a kollégáid jeleztétek a tulajdonos felé, hogy itt vannak olyan problémák, amiket meg kellene oldani. Hát igen, meg ezeket az állatokat nem szerencsés tényleg együtt tartani, hát ezek különböző fajok. Igen, az volt, hogy a tengeri malacot többször a kenguru szájából kellett kivenni, idézve a HVG cikkéből. Igen, volt olyan... Ó, szegény malacnak napjának volt egy hiba százaléka. Tehát azért volt ott egy baknyúl, aki nagyon támadott. És folyamatosan támadta, és ez nagyon lopofának tartották egyébként a vendégek, hogy megkergetik a malacot. De ez akkor nem vicces, mikor a nyúl elkezd kötekedni a kenguruval, aztán szerencsétlen tengeri malac éppen rosszkor sétál el, aztán már is... Véresen kell kiszednem a kenguru szájából. Ugye, és valamilyen állatmentő alapítványnál, vagy az állatvédőrségnél, vagy valahol ti tettetek feljelentést, vagy akartok, vagy szeretnétek? Én nem tudom, csak kérdezett, valaki intézkedik az ügyben? Nem tőled várom ezt el, csak hogy tudsz-e valamilyen intézkedésről, vagy hogy kivonult-e valaki, hát ezeket az állatokat azért meg kéne menteni. Figyelj, én konkrétan kapcsolatban állok egy elég komoly állatmentő. Hát tulajdonképpen szerintem az állatmentő sereget kerestem fel én az ügyben, és ők azt mondták, hogy tudnak segítséget nyújtani, igen, tettünk feljelentést, és nagyon reméljük, hogy lesz is belőle valami. Amikor még csak pultos voltál, akkor is kellett csinálnod, hogy te adtál ki egy állatot? Tehát egyébként mondjuk szendvicset csináltál, de közben kiadtad a, mit tudom én, a boát, aztán vissza szendvicsezni? Ilyenek is voltak? Hát igen, tehát erre azért odafigyeltem, nem csak azért, mert nem szabadott, de viszont az a baj, hogy de tényleg óhatatlanul előfordult olyan, hogy nem oda elég egy állatos egy napra. Ez két ember szerintem ennek nem tudja elvinni, főleg, hogyha jó, azt mondjuk, hogy hétköznapra van egy pultos, egy állatos, de azért pénteken az emberek eléggében indulnak már. És voltak... Ugye úgy mondok, hogy holnap nincsen semmi, és egyszerűen nagyon sokan vannak, hogy a pultos is kénytelen, tehát besegítenek egymásnak, amit egyébként nem szabadna, de ezt másképp nem lehet elvinni. Atya Isten. És volt bármilyen ellenőrzés, hogy ez a hely, ez hogyan üzemel? Vagy ment oda állatorvos, vagy a tartási körülmények? Hát itt már egy olyan veszélyről beszélünk, amikor az állati ürülék hulladék betegség találkozik az emberekkel, tehát ennek tényleg van egy ilyen közegészségügyi vonzata is, tehát itt már nem arról van szó, hogy patkány mellett van csak a hamburger buci, hát fagyasztott patkány, de hogy, tehát hogy a sebekből, a betegségek ből származó, itt már az emberek is elkaphatnak különböző betegségeket, sérüléseket, hát azért ez már több veszélyt rejt magában. Nyilván hát ezt igen, nem tudod persze. Hát elmondtam a cikkben, nekem az állatorvos kapcsán annyi volt a tapasztalatom, hogy bejött, nagyon udvariasan nem mutatkozott be, körülnézett, majd leült egy asztalhoz hátul, meg itt a jegyzőkönyvet, hogy itt minden rendben, majd elment. Hát járt ebben az étteremben egy állatorvos, nem fog most beugrani a neve, én olvastam a cikket, és ő... Én nem említeném előtt. Igen, akkor lehet, hogy nem egyről beszélünk, mert ő viszont pont azt mondja, hogy ő mindenért szólt, hogy nincs rend, és hogy óriási a baj. Tehát, hogy rengeteg beteg állatot látja a vizeletet a padlón, a székletet. Hát most képzeld el tényleg egy példa, amit így a HVG is, hogy a vizeletes padlóról te fogod, fölrakod az asztalra az embernek, ahol eszik. Hát szóval, hogy ez már tényleg egy ilyen közegészségügyi ügy, ahol azért elkaphatsz különböző baktériumokat, fertőzéseket, betegségeket, hát azért ez már túlmutat azon, hogy most kicsit harapós a nyúl. Oké, hát az sem túl szerencsés, vagy haraposabb. Boa, de hát ez borzasztó. Nem is értem, hogy egyébként hónapokig hogy tud egy ilyen hely üzemelni. Hát azért ez szörnyű. Hát sajnálom az állatokat leginkább, tehát ennek szerintem van jövője, hogy gyerekek találkoznak állatokkal ilyen helyen, és akkor simogatják őket, tehát ezt imádják a gyerekek, csak hát normális körülmények tehát állat között. Állat és állat között is van különbség, tudunk olyan kávézóról, ahol ugye cicák vannak, teljesen másképp működik ez a dolog úgy, mint amikor mondjuk a leogánok vannak, meg madárpók van, meg nem tudom, tarantulla van, meg ilyenek, meg kenguru. Hát plusz olyan állatokat teszel össze, akik ugye nem barátok. Nyilván. A másikban zsákmány állatot. Igen, tehát a 8 macska, ott mindegyik macska, az viszonylag oké, ha rendben tartod, de hát itt olyan állatok vannak, akik egymást eszik. Igen, te ezért jöttél el végül, tehát ebből lett eleged, vagy ezt nem bírtad tovább? Hát igen, tulajdonképpen egyrészt, ugye másrészt a munkabeosztás miatt, de úgy gondolom, hogy tehát én nem gondoltam akkor, hogy eleget tettem már azokért az állatokért, mert addig nem teszek eleget, amíg ez a hely így fog tovább üzemelni. Bármilyen hasonló formában, viszont amiért én fölvállaltam ezt az egészet, és azt nagyon fontosnak tartom kihangsúlyozni, hogy amíg van kereslet, addig van kínálat. Tehát, hogyha az emberek folyamatosan ezek után is járnak ebbe a kávézóba, tehát azért egy nagyon remélem, hogy azért ez hatással lesz az emberekre. Igen, hát, látja az anya, hogy milyen helyre viszi a gyerekét. Igen, nyilván laikus bemegy, eszik ott valamit fél óra alatt, nem biztos, hogy fölméri, hogy beteg a leugóán, hogy véreset pisil a kenguru, hogy baja van a kígyónak, hogy a madárpók szenved, hogy a szurikáta azért ad hangot, mert siratja, hogy kosz van. A koszt észreveszed nyilván laikusként, meg hogy mocsok van, meg hogy büdös van, de hogy az állaton tartott sebeket, fekélyeket, keléseket azért ahhoz érteni kell. Hát most kezembe adnak egy leguán, nem biztos, hogy megmondom, hogy fázik vagy beteg, csak azt látom, hogy ott úgy néz rám, úgy valahogy azt állat úgy visszaadom. De persze értem, hogy mit mondasz, tehát az embereknek is. Nagyon meg hát a hatóságok szerepe ilyenkor azért megkérdőjeleződik, hogy hol vannak, miért nem ellenőriznek, hogy lehet, hogy valakit emberi ételt ad, miközben állatokat tart. A kettőt együtt vegyíteni már önmagában nagyon veszélyes. Ilyen hűtőszekrény után, hogyha nincs az, hogy kimegy a hatóság, megérkezik, nem? Nem tudom, ANTS, NÉBIK, mit a hatóság, bármi, és azonnal az, hogy kész addig, amíg ezt nem rendezitek, itt nincs tovább semmi, nem vagytok nyitva, be van zárva, csokolom. Nem? Tehát ez nem történhet meg. Gondolom, hát itt gyerekek mennek ide, tehát összeszedsz egy olyan fertőzést, hónapokig nem jössz ki belőle. Én úgy gondolom egyébként, hogy tehát mindennek van, hogy a csínyabínya, ezt lehet normálisan csinálni egyébként, de nem ilyen körülmények között, mert az volt rá eset, ez elég érdekes, megkért a főnököm, hogy a kicsi varánusz alatt, a csepi varánusz alatt takarítsak ki. És akkor mondtam neki, hogy jó, akkor hozom a tőzegföldet, kiszedek alól a mindent, terrárium kifertőtlenít, és akkor vissza, meg az állatot megfürdetem. És erre annyit kaptam válaszul, hogy nem kell, csak szed ki ott, ahol kakás. De tiszta büdös volt, és én néztem rá, hogy akkor ezt most boxoljuk már le, mert ez így nem igazán frankó. Hát nyilván annak egy menet, hogy gondozod az állatot, hogy teszed tisztába, hogy takarítod ki, hogyan fertőtlenített, hogy ne, persze, hát ez komoly szabályok, persze. Jelenleg egyébként ez a hely nyitva van? Tehát, hogyha én ma oda akarom vinni a gyereket kávézni, nem tudod? Lehet, hogy nem tőled kell kérdezem, csak hogy mit tudsz erről, az bezárták, vagy idéglenesen intézkednek, vagy ma be tudok oda menni kávézni? Hát erről sajnos nincsenek információm, de egyébként biztos nyitva vannak még, ugyanis miután tehát elment oda a hölgy, hogy akkor a válaszaira kérdést kapjon, a tulajdonos még mindig úgy gondolja, hogy ez így rendben van, és mindent meg is próbált kimagyarázni, szóval Valószínűleg itt van. Igen, hát a Facebook oldaluk alapján igen, és az elmondásotok alapján egyébként meg is áll, amit írnak, hogy kávéházunk páratlan élményt kínál egy pohár kávé vagy teha mellett. Igen, friss bucival. Igen, igen, csak aztán győzt kikezeltetni magad. Atya úristen. Amit még elfelejtettem mondani, hogy nemrég volt, hát tulajdonképpen a tengeri malacok meg lettek vizsgálva, és kiderültek, hogy tetvesek. Na most a tetű, az nem csak a tengeri malacon lesz tetű, hanem az már az agutin lesz tetű, a nyuszin lesz tetű, meg a kenguru lesz tetű. Szóval... Meg az ember lesz tetű. Dermesztő. Na jó van, hát nagyon szépen köszönjük, hogy, elmondtad. Lehet, hogy megpróbálunk mi egyébként interjút csinálni, holnap a tulajdonossal nyilatkozik, felhívjuk, mi szem előtt tartjuk, hogy az úgy korrekt, a mai adásunkban már nem fér bele, de holnap abszolút reagálhat ezekre. Tehát szívesen megkérdezzük, mert megpróbáljuk ma előkeríteni, vagy beszélni vele, hát ha nyilatkozik nekünk, hogy mit mond erre, de azért a hatóságok szerepe is kérdéses, hogy ilyenkor hol vannak, vagy miért nem lépnek ezt halva, hát ez cikkek jelennek meg, rádióműsor szól erről, hogy mi az Isten történik ebben az országban. Nem, hogy nem mennek ki azonnal. De nem is értem. Oké, köszönjük szépen, hogy elmondtad, és hogy jelentkeztél. Köszönjük, vigyázz magadra! Hello, sziasztok! Köszönjük, ciao, hello. Ezért ez így kemény, nem? Ja. Az egy kicsit ilyen állatvédős a műsorunk, de belefér. A sovány elefánt, meg a kávézó, ahol ilyen termesztő állapotok vannak, de hát ez tényleg, ezt elolvasod, ezt a HVG cikket, hát borzasztó, hogy meghallgatod ezt a beszélgetést. Na, jövünk mindjárt a hármasugrással, egy percen pontosan 9:30, itt vagyunk mindjárt. És most folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora, Balázsék. Sebestyén Balázsral, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Ez a... Ugye 10, lesz pontosan 5 perc múlva, hello mindenkinek. Kérdezik több, hogy miért nem nevezzük meg a kávézót igazából. Ez egy érdekes kérdés, fent van a HVG-n, olvassátok el. Lehet az ember egy csomó jogi procedúrától megszabadul, meg hát nyilván aki meg akarja nézni, az meg tudja, tehát megnézitek az interneten, elolvassátok. Ha a tulajdonos itt lesz és ő nyilatkozik, akkor már megnevezzük a kávézót, akkor érezzük korrektnek, hogy a tulajdonos szembesítsük az állításokkal, vagy amit a hallgató, vagy az olvasó, vagy a cikkírója, vagy az ott dolgozó tapasztalt, akkor már nyilván névvel, titulussal. Addig, amíg nem tud a másik fél reflektálni, szerintem úgy korrekt, hogy nem nevezzük meg, ha valaki akarja, olvassa el, ha már itt lesz a nyilatkozó másik fél, akkor természetesen mondjuk a nevet is. Na, hármasugrás játszunk, de egyébként olvassátok el, mi is megosztottuk a cikket, ott van a Facebook oldalunkon, tanulságos azért, és akkor ott minden alatt benne van. Halló, jó reggelt! Hello, jó reggelt, sziasztok! Jó reggelt, hello, Zsanett, hello, Zsanett! Igen, sziasztok! Zsanett, honnan hívtál minket? Budapestről hívtam a titeket. Budapestről, de jó kedvű vagy, azt hallom. Igen, örülök, hogy felhívtatok. Ma mindenki úgy örül nekünk, ez olyan jó, egy csomó szegedi hallgatói, és Szeged környéki hallgatói, és különböző városokból, ahol a Szegedről átszólunk, írtak nekünk. Ez jó érzés. Te mit csinálsz, mivel foglalkozol? Én takarítóként dolgozok, és itt most jelenleg a keleti környékén dolgozom. Keleti környékén. Uh-huh. És éppen lakás vagy irodát takarítasz? Hát lakások, magánlakások, házak, családi házak, tehát csak ilyen magánjellegű dolgokhoz megyünk ki. És cég közvetít, vagy egyénileg válasz munkát? Vagy van egy cég? Hát lassan egyéni vállalkozóként dolgozom, úgyhogy folyamatban van. Folyamatban van. Uh-huh. Na jól van. Oké, milyenek a kérdések, Jani? Vihető ez is. Most ezen egy annyira vajszívű vagyok. De mi van? Nem is tudom, hogy mi van velem. Új manga? Nem tudom. Új sajdíler, vagy új cukrászdíler, vagy új torta? Láttam tegnap végre boldognak a gyerekemet, mert a Feri hozott nekünk egy kis konfirmált libacombot. De jó konfirmált? Nagyon jó volt, nagyon jó. Konfirmálva az a legjobb. Hallod, a legjobb. És te kutna meg, hogy így készítettem. Én azt mondtam, hogy főzze vagy süsse. Na figyelj, Zsanett, így szól az első kérdés. Azt mondja, hogy milyen színű lesz a lakmuszpapír, ha lugos oldattal érintkezik. Könnyű, barátságos első kérdés. Lakmuszpapír, ha lugos. És tudja lakmuszpapír. Is. Így van. Szerintem... Szerintünk is, mondjad. Zöld. Mi? Nem. Kétféle variáció van, a zöld nincs köztük. Kék vagy pirok. Kék lett volna jó. Zsani? Igen. És ezt tudtad, ezt éreztük. Hát igen, csak valahogy hirtelen a zöldet mondtam. Igen. Jó, figyelj, legközelebb, jó? Mi szeretünk ajándékcsomót adni, tehát így gyorsan. Igen, zöld vagy kék, ugye, és itt a kék. Nem volt, legközelebb. Legközelebb, jó. Jó munkát neked, puszi. Köszönöm. Ciao. Köszönöm, sziasztok. Hello. Na, nem elfelejteni nagy erőkkel ugye a Nokia-s játékunkat, mondjuk ebben az órában is. Baromi jó kis játékunk van, telefont lehet nyerni, méghozzá nem is akármilyet, az új Nokia 8-ast, ami egy gyönyörű kis ékszerdarab. Három darabot adunk majd, vagy sorsolunk ki azon hallgatóink között, akik elküldik ügyesen azt, hogy számukra mit jelent a 8-as. Ezt egy fotót kell készíteni ugye mobillal, és kreatívnak kell lenni, és úgy komponálni, hogy minél több 8-as szám férjen bele a képbe akár. Tehát a 88-as busz, vagy az ülői 88, vagy mit tudom, 8 kis kutya, nem tudom, szóval a 8-as számot jelenítsétek meg, lehetőleg egy képen belül akár többször is. És a nekem 8 kukacradio1.hu-ra kell az e-maileket küldeni. Tehát nem nekünk Viberen, nem a mi e-mail címünkre, a Balázsi kukacra, hanem nekem 8 kukacradio1.hu. Jó? Három darab gyönyörű szép telefont adunk majd valakinek. Reggel, napközben és este kukinál is egyet-egyet, úgyhogy érdemes egész nap figyelni. Nézzetek utána, a neten szenzációs készülékről van szó. Így van. Az első olyan mobiltelefon a világon, amely két oldalú kamerával egyszerre képes mindkét oldalról élőben közvetíteni. Tehát nem csak, hogy fotót csinálsz, hanem hogy élőben közvetítesz. Meg hát fotót is csinálsz nyilván. Úgyhogy hajrá, jó? Mi pedig mutatjuk a nap legjobb pillanatait. Hát sok témánk volt, ma valahogy ilyen állatos témákba futottunk vele, de nem baj. Ugye egyrészt benne volt, hogy beszéltünk arról az elefántos hírről, amit felkaptak az állatvédők, terjedt a neten egy sovány elefántról egy kép, amiről kiderült ugye, hogy ez egy cirkuszhoz tartozó elefánt. És hát mi is megnéztük a képet, van, aki közülünk soványnak látta, van, aki kevésbé. De kinek borult el az agyat, kinek a cirkusztól, kinek? Igen, és aztán megint elmondtam, hogy mit gondolok a cirkuszokról, de nem a cirkuszról, mert a cirkusz jó, a cirkusz szép, hanem az állatos cirkuszokról próbáltam meg támasztani ezt érvekkel, hogy miért nem szeretem, majd felhívtuk Richter Józsefet, hogy mondjál nekünk, hogy tényleg sovány-e az a kis elefánt. Nem tűnik túl nagynak, na hát ezen a fotón, legalábbis láttunk dermesztő képeket. Ez volt az egyik témánk. A másik pedig, ezt Jani hozta, és hát szenzációs, gombát találtak egy buszon, egy távolsági buszon, gombát, ez nem is akármilyen gombát, egy nagyon finom, élő, ehető gombát, ami ott úgy hátul az ülés mögül. Kései laska. Kései laska. A legjobb. Fokhagymával tojással. Istenem, de jó. Igen, hát ez úgy ott úgy kinőtt. Ez most a takarítás, a higiénia hiánya, én nem tudom, mindegy, és ne nőjön gombán busz, vagy buszon gomba, egyiken sem. Nem, ez tudatosság szerintem. Kibeszéltük, megtárgyaltuk a hírt, hogy mit csináljunk mi utasok, ha gombát találunk a buszon. Jönnek már is a nap legjobb pillanatai. Balázsék a Rádió Egyen. 7 perc múlva lesz 10 óra, nem csak benneteket ért meglepetésként, hogy az elbúcsúzásban már csak ketten maradtunk, illetve hárman János Rágója, aki jelentős szerepet kap majd a megszólásban, és mi ketten. Tehát ezt még mi sem tudtuk 10 perccel ezelőtt, hogy így maradunk. Igen, picit túl lettem magam, és akkor mindig rágózni szoktam, hogy beindítsam már, így ideje korán már a számban az emésztés folyamatát. De, holnap reggel jön Balázs, úgyhogy csak van. Fontos tárgyalásra elkezdtem. Így van, egy nagyon fontos már üzleti tárgyalásra. Üzleti tárgyalásra kellett elmenni. Nem, hogy megírja a bulvár. Amit most viszont nagyon-nagyon szeretnénk hangsúlyozni, a nap hallgatója hívás, akkor ezt majd később megértitek, hogy akinél most csörög a telefon, az úgy vegye fel, hogy Balázsék. Uh-huh. Jó, mert hogy... Akkor van ajándékcsomag. Így van. De majd mindjárt elmagyarázzuk, hogy miért volt ez ennyire fontos kihangsúlyozni. Tetség! Jó reggel. Szia! Hello! Itt Hallo. Megint a Balázsik, akik reggel kétszer hívtak téged. Igen. Ugye egy szegedi hölgyet akartunk hívni, de mellé tárcsáztunk, és ezért téged hívtunk, aki nem nagyon értetted, hogy mit akarunk tőled. Igen. És akkor megkértünk arra, hogy próbáld ki azért a műsort, hallgass, de ezek szerint akkor ez nem sikerül. Azóta még nem, ugye? Nem igazán. Ajjajjaj. Nem, de most éppen dolgozom, úgyhogy ez most nagyon nem jó. Aha, jó. Ilyenkor akkor... nálunk ugye nem lehet használni most rádiót. Jaj, hogy nehogy a főnek rátszóljon. Hát küldtünk volna nagyon szívesen egy ajándékcsomagot, ha esetleg belehallgattál volna a műsorba. De és úgy vetted volna föl, hogy Balázs, te vagy a nap hallgatója. Mindet megteszünk minden egyes hallgatók. Én bár vagytok elegen pár százezeren, de azért gondoltuk, hogy egyel azért legyen már több. Jó, úgyhogy akkor... Bocsánat, néha még szoktam hallgatni műsorozokat, mikor ráérek, de mostanában nem igazán. Sok a meló. Hosszú műszak. Igen, aha, mit csinálsz egyébként? Mondtam, hogy egy ilyen nagy ipari véget, alkatrészeket gyártó cégnél vagyok. Aha, jó. Nevet most nem mondani. Jó, ne, ez kedves tőle. Jó, ezt megköszönjük. Jó, akkor minden esetre köszönjük a taksonyiakat, üdvözöljük, és akkor további jó munkát neked. Jó? Szevasz. Oké, köszi szépen, sziasztok. Szia. Jó a műsor. Szia, szép napot. Azt, hogy jó a műsor, nem hallgattad, nem a különösen jók voltatok. Szevasz. Szevasz. Ugye a sztori, akinek nincs meg ez a történet, azt gyorsan elmondjuk, hogy egy szegedi lány írt nekünk, hogy végre ott vagyunk velük, és rácsörögtünk, és a szegedi lányát kétszer is egy taksonyi férfi vette fel a telefont, az, akivel most beszéltünk éppen az előbb. Ő ugye sírva hallgat bennünket, a lány ezért akart főírni. Nagyon aranyos volt, nagyon helyes. Nap hallgatója. Holnap reggel 6-kor jövünk 3-kor, vagy 3-an. 6-kor. Na várj, és akkor igen, 3-an 6-kor. Aha, rakjátok össze, benne volt az igazság. Szevasztok!